עלינו, עלינו, עלינו, והווה עלינו ברכה ושלום. והווה עלינו, עלינו, עלינו, והווה עלינו ברכה ושלום. והווה ברכה ועלינו, והווה עלינו שלום. והווה ברכה ועלינו, והווה עלינו שלום. מארבע כנפות, כל הארץ. מארבע כנפות, כל הארץ. ברכה ושלום, והווה עלינו ברכה ושלום.